राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 22 जून 1995 को तथा 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम परिवट देखिए है सो दिखे है सो सुंदर है सदा जो परमात्मा है वो सदा है। ना भावो विद्यते सत, सत का कभी अभाव नहीं होता। तो है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाम नहीं है वो नहीं है। ना भावो ना सुतो विद्यते भाव, असत भावन विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। क्योंकि संसार है भी तो नहीं हो जाता है का अभाव नहीं होता। संसार का तो अभाव होता है, शरीर का अभाव होता है, ये जितनी असा दिखती है इसका अभाव होता है। सत का अभाव नहीं होता तो सत नहीं है ये, और है दिखता है का तो भाव होता है। सत का अभाव नहीं होता, असत की भाव सत्ता नहीं है, किसी सत्ता नहीं है। तो इसमें जो सत्ता दिखती है वो है की है जो सत्सूप है वो असत को भी सत्ता देता है और अपने तो सत्ता है ही, स्वयं में तो सत्ता है ही, असत को भी वो सत्ता रहता है। असत की सत्ता सत से ही है, स्वयं सत्ता तो है नहीं। स्वयं सत्ता हो तो असत कैसे कहलावे? तो वो परमात्मा है। जैसे ये दिखता है ये प्रकाश में दिखता है, ऐसे ये असत दिखता है सत में दिखता है। उस चेतन में ये जीतता है, जब सब जीतना देखता है इसमें सब में वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की तरफ दृष्टि रखना साधक का काम है। साधारण आदमी तो दृष्टि रखते हैं नाशवान की तरफ और साधक दृष्टि रखते हैं अविनाशी की तरफ। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इस नष्ट होते हुए संसार में अविनाशी को देखते हैं, वो अविनाशी है। उसी से इसकी ये सुंदरता सत्यता चेतनता अच्छापन उसी से दिखता जो है वास्तव में वो परिपूर्ण है। इसकी सत्ता नहीं उसकी सत्ता है। तो इसकी सत्ता को मानते हैं वो असत है, वो जड़ है। और जो उसकी सत्ता मानते वे चेतन है। तो साधकों की दृष्टि इन सब में नाशवान में जो अविनाशी है उसकी तरफ रहती है। उसको भी सत्य मान के वही है वास्तव में। ये दिखता तो नहीं था, पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, अभी भी नहीं में जा रहा है। तो है नाम कोई परमात्मा है तो सब में उस परमात्मा को देखते हैं, है नाम को देखते हैं। समम पश्यनि सर्वत्र, सब जगह उसको सम देखता है। वो अपनी अपने आप की हत्या नहीं करता, इस वजह से परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसको देखना है ना, सब वो ये परमात्मा ही है। ये ख्याल रखना केवल जैसे ये प्रकाश में सब दिखते हैं, ऐसे उसके ज्ञान में ये संपूर्ण प्रतीत होते हैं। अपने विचार करो तो अनंत ब्रह्मांड ऐसे बात सुनते हैं कि परमात्मा के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड अनंत है ऐसा हमारे ज्ञान में ही तो है, जानने के अंतर्गत ही है। जैसे ये देखने के अंतर्गत है तो देखना ये छोटी दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो छोटी सी दिखती, आंख तो छोटी सी दृष्टि है, पर सूक्ष्म होने से ये व्यापक है। आंख में सब आ जाते हैं, सब आंख देखने में, तो छोटी सी आंख दी उस देखना, तो ऐसे उस ज्ञान के अंतर्गत अंत अनंत ब्रह्मांड आ जाते हैं। तो ज्ञान अपार है, असीम है, वही स्वरूप है सबका। ज्ञान है, ये है सत्ता है, ज्ञान ये चेतन है, उसमें दुख लेश भी नहीं है, आनंद है, सच्चिदानंद परमात्मा है, वो परमात्मा परिपूर्ण है। उस है की तरफ दृष्टि रखना है और नहीं ये मिला, इसको चिड़चिड़ ग्रंथ कहते हैं। तो संसार से लेना चाहता है ना, वो जड़ है, जड़ता है, देना चाहता है चेतनता है, लेना देना दोनों करता है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। भगवान और भगवान के भक्त केवल देते ही देते हैं, लेते नहीं है, और वृक्ष आदि पशु आदि लेते ही लेते हैं, ये देते नहीं है। इसे कोई ले ले बात अलग, ये देते नहीं है, तो लेते ही लेते हैं, और संत भगवान ये देते ही देते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकार, हेतु तुम्हार सेवक, तो क्यों देते देते, वो चेतन है, चेतन है, वो चेतन किसने लेगा, चेतन है सत है, सत में अभाव होता नहीं, लेगा क्यों, जाएगा उनके द्वारा हित ही हित होगा दुनिया का स्वाभाविक। असत को भी सत्ता देता है, सत असत को भी तो देता है, वो चेतन है, जड़ता को भी चेतन करता है, दुख रूप में भी सुख रूप दिखता है। तो अपने तो देने की तरफ रखना है, लेने की तरफ जड़ता है, अभाव है, दुख है, संताप है, स्वतंत्रता है, पराधीनता है, तू लेने की है ना, तो लेने में अभाव है ना, अपने में अभाव, जड़ में ही होता, चेतन में अभाव होता नहीं, तो जड़ता ही हुई। इस वास्ते अपने में अभाव नहीं है, अपना जो स्वरूप है सत्ता रूप से होना पर, उसमें अभाव नहीं है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो कामना नहीं है, है ही नहीं कामना। कामना तभी होती है जब अभाव होता है ना, ये चीज नहीं है। देखो प्राप्त में तो ममता होती है, अप्राप्त में कामना होती है, ये प्राप्त है चीज, इसमें तो ममता होती है, मेरी है, ऐसे ममता होती है, और ऐसी चीज मिल जाए वो कामना होती है। तो ये सब होती है कमी में, जड़ में होती है कमी, जड़ में ही होती है, चिन्मय तत्व है, सत्ता है, उसमें कमी है ही नहीं, तो उसमें कमाना कहाँ है, चाहना कहाँ, बदलना कहाँ, वो तो प्रकाश होता है, सबको प्रकाश करता है, देता ही देता है। देने में दो ही बताया ना, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उप्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। भगवान और भगवान के सेवक है, ये हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, स्वतः स्वाभाविक हित करते हैं सबका। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान के सेवक होते, उन्हें कमी नहीं रहती, भगवान की कमी नहीं रहती, भगवान के और भगवान के भक्त के कमी नहीं रहती, वो पूर्ण होते हैं। और जो संसार की चाहना होते वो अपूर्ण होते हैं। एक विशुद्ध बात है, अपूर्णता संसार से पूर्ण कभी होती ही नहीं। बहम पड़ता है कि इतनी चीज हो जाता मेरा पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी जो संसार की चीजें बढ़ेगी जो घाटा बढ़ेगा। लोग समझते हैं धन होने से हम धनवान हो जाओगे, धन होने से दरिद्री हो जाओगे। धन नहीं है तो दरिद्री छोटे दरिद्री, 100-200-500 से अच्छा है। 10,000 आदमी जिसके पास में वो 100-200 थोड़ी नहीं जाता है। 1,00,000 रुपया है तो वो 1,000-2,000 कुछ नहीं समझता, वो बड़ा डाकू रखा हुआ है। खाऊ 1,00,000 करोड़ रुपया हो तो करोड़ों का घाटा, करोड़ों का घाटा। उस 100-200-500 रुपया की चीज करोड़पति के 5,000 क्या चीज है। उसने बहम लोगों को है कि धनवान होता है वो धनवान होता है, वो धनवान होता है, धनवान होता है वो दरिद्री होता है, उसे घाटा ज्यादा होता है। घाटा लगता है तो ज्यादा लगता है, घाटा रहता है तो ज्यादा रहता है घाटा। 1,00,000 रुपया होने पर करोड़ की इच्छा होती है तो 99,00,000 का घाटा है, और व्यापार में लगाओ घाटा पड़ता है, तो घाटा ही घाटा रहता है। पारमार्थी चीज में बढ़ाई परमाणु परमाणु बढ़ ही जाता है, उसमें घाटा होता ही नहीं, कभी कमी आती ही नहीं। और बाद होता बढ़ता है, अपने सत्संग सुनने वालों में सत्संग के भाव बढ़ते हैं, लालसा रहती है, जो जो सुनते हैं त्यों त्यों विलक्षणता आती है, त्यों विचित्रता नहीं होती है, और लाभ होता है। ये पता नहीं लगे तो, परंतु समय पाकर बहुत ज्यादा लाभ दिखता है। सत्संग से बाहर जाने पर आदमी को पता लगता है, सत्संग में रह जाते बढ़िया पता नहीं लगता है, बाहर जाओ तो पता लगता है। जैसे गंगा जी के किनारे शांति ठंड है, और बाहर जाओ तो पता लगे बहुत गर्मी तेज गई, अभी तो कुछ ठंडी आई है, बहुत भयंकर गर्मी, और गंगा जी के किनारे शांति। ऐसे सत्संग में एक विलक्षण शांति होती है। सत्संग जहां नहीं है वहां अशांति, दुख, संताप, जल ये होता है। विशेषकर तो परमात्मा तत्व है उसमें शांति, वो सार चीज वो है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये दुख जीव ने पैदा किया है, परमात्मा का दुख है ही नहीं। लोग कहते हैं परमात्मा ने दुख दे दिया, भगवान ने हमारे को दुख दे दिया, तुम्हारे लिए कहां से उधार लाए भाई, घर में दुख है नहीं, तुम्हारे देने के लिए कहां से उधार लाया, उधार भी नहीं मिलता, भगवान को दुख मिलता नहीं उधार, और इतना घाटा है कि उधार भी मिलता नहीं, मिलता ही नहीं। देखो कैसी विलक्षण बात है, फिर भी चेत नहीं करते, संसार की तरफ चलने से घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा आता है, और परमात्मा की तरफ चलने से पूर्ति आती है, पूर्ण पूर्ण आता है, घटता घाटा मिट ही चला जाता है। आप जो दुकानदार है वे थोड़ी मेरे से बात सुने, अपनी दुकान में बैठे हैं 5-7-10 रुपयों का घाटा हो जाए, कोई ले जाए खो जाए तो कितना असर होता है, और सत्संग महीने 2 महीने सत्संग करते हैं 5-7 रुपये खो जाए तो पता ही नहीं, खो गया लग गया, लगिया लग गया, खो गया खो गया खो गया। इतना धन असली है इसमें। रामायण में आता है नहीं दरिद्र सम दुख जग माए, और संत मिलन जन सुख जग नाए। वहां दरिद्र सम दुख नहीं तो दरिद्र, वहां धन के अभाव का नाम नहीं है। दरिद्र किसका नाम है कि सुख किसका नाम है कि संत मिलन सम सुख जग नाए। तो संत नहीं मिलते, ये दरिद्रता है वहां। दरिद्रता के समान सुख नहीं, संत मिलने के समान सुख नहीं, तो संत मिलने समान सुख नहीं तो दरिद्रता क्या हो गई? संत नहीं मिलते, सत्संग मिलता है, समान दरिद्र कोई नहीं, सभा दरिद्री कम लगी। सत्संग मिलता है वो तो खजाना मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, और सत्संग नहीं मिलती है दरिद्रता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापम तापं च दैन्यं च हरेत साधु समागमः। गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और चंद्रमा की चांदनी से ताप नष्ट होता है और दरिद्रता को कल्पतरु भरता है, परंतु सत्संग में पाप और ताप और दीनता दरिद्रता सब हो जाते हैं। सत्संग में धन मिलता है, और धन नहीं मिलता है, धन की भूख मिलती है। धन मिलने से भूख नहीं मिटती है, धन मिलने से थोड़ी भूख मिटती है, धन मिलने से भूख जागृत होती है, और मिले और मिले और मिले। तो सत्संग मिले बहुत है और बहुत है, क्या करेंगे सत्संग का? सत्संग लग जाए ना वो मुझे क्या करेंगे। एक कहानी आती है, याद आ गई। एक शहर में ब्राह्मण रहते थे, बड़े पंडित, बड़े त्यागी, अपना भजन करते थे। रात में भजन स्मरण पाठ जप वेद पाठ आदि में लगे रहते थे। उनका नियम था कि सुबह के समय कोई आकर दे दे तो वो ले लेना, जिनसे दिन भर का काम चाहे उतना, उसके सिवाय नहीं लेना, लेते ही नहीं। आज आज काम पीट गया शाम को, कल सुबह होते कोई दे तो जितना दिन भर में काम चले उतना ले लिया, फिर कोई देना नहीं लेना, ले रही नहीं। ऐसे त्यागपुर रहते भजन करते थे, तो वहां के राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई की, तो लोगों में बात फैली कि राजा जी दूसरे राज पर चढ़ाई करते हैं कि क्यों करते हैं, कि उस राजा के धन बहुत है तो उस पर विजय करके धन ले आवे, हम राजा धनी, इस वास्ते में धन चढ़ाई कर दी। कल मुहूर्त है उनका, राजा जी यहां से रवाने होंगे, कल सुबह मुहूर्त है। तो वे पंडित जी पहुंचे, तो वो मुहूर्त में देरी लगी, जो दोपहर हो गया, 12 बजे 1 बजे का समय हो गया, तो पंडित जी पहुंचे एक पैसा लेकर के, एक पैसा लेकर पहुंचे कि पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी बड़े प्रसिद्ध थे, सेठ राजा के पास पहुंचे, राजा को पहुंच कर दिया ये पैसा ले लो आप। कि क्यों? कि मेरे अधिक हो गया, आज जितना भोजन कर ले उतना तो हो गया, अब ये क्या करे, अधिक हो गया, आप ले लो। क्यों? आपके घाटा बहुत है, दूसरे राजा पर चढ़ाई करते हो धन लाने के लिए, तो आपका घाटा बहुत है, मेरे हो गया अधिक, मैं करूं क्या बताऊं, मैं तो आज जितना काम चले उतना तो मेरे चल गया, अब ये बढ़ गया है। तो मैंने देखा किसको दे, तो सोचते सोचते सुना कि आप धन के लिए दूसरे राजा की सिलाई करते हैं, तो समझा कि राजा जी घटा बहुत ज्यादा, अपने मरेंगे उसके आदि मरेंगे, इतना मरेंगे फिर धन लोगे, तो ये ले लीजिए आप। राजा जी का कला भी करेंगे क्या, इनके तो एक पैसा भी अधिक हो गया, करें क्या इसका बताओ। आज भोजन कर लिया हमने, बस आज भर कर लेते हैं, अब आज जरूरत नहीं है। तो राजा ने वो यात्रा स्थगित कर दी, अपने कोई कमी थोड़ी है, खजाने में बहुत धन पड़ा हुआ है, अब अपने आदमी मरेंगे, उरे आदमी मरेंगे, आफत होगी केवल धन के लिए। तो घड़ा घाटा होता है और धन के लिए आदमी को मारता है। अरे हमारे हो गया ज्यादा, क्या करेगा, हमारी जरूरत नहीं। तो वास्तव में जरूरत किसी की नहीं है, काम सबके चलता है, ये मन की भूख है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और पारमार्थी भूख लग जाए तो निहाल हो जाएगा, और मिले और सत्संग पड़े मिले और बढ़िया मिल जाए, जो खजाना खजाना भर जाता है भरपूर। प्रत्यक्ष दिखता है कि गए साल कितना खजाना था, इस साल कुछ ज्यादा दिखता है, पर ज्यादा दिखने पर भी इसकी भूख मिटती मिलती है, भूख आती है, और सुने और सत्संग करे और पूछे, तो इसमें महाराज धन बढ़ता ही चला जाता है, अधिकता आती ही चली जाती है, और उधर दरिद्रता बढ़ती ही चली जाती है, पूर्ति कभी होती ही नहीं वहां पर, और इसमें अपूर्ति रहती ही नहीं, मौज होती रहती है, और इसमें स्वतंत्रता है, ये धन खूब राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतो दास देते सो ले जाए, ये धन चौड़े पड़ा हुआ है, वो धन छोड़े नहीं ताला लगा है, इस वास्ते राम धन ऐसा है मेरा भाई, ये धन तन मन साते लीजिए, प्रेम प्रीत लो लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी मोरे भाई।